Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidil murseline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenlerimiz, sehurlerde, seherlerde Allah-u Teala'nın ve Habibinin sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurduklarını ve duyurduklarını dinlemek için toplanan kardeşlerimiz. Allah razı olsun. Dinliyorsunuz, rağbet ediyorsunuz, heves ediyorsunuz. Şimdi imkanlar arttı kardeşlerim. Eskiden milletin ayağına giderdim. Eskişehir'e, Afyon'a, Konya'ya, Adapazarı'na, İzmit'e efendim haftada bazı kere 30-20 sohbet yapardım. Kadınlara ayrı gündüz yapardım, erkeklere gece akşam sohbet ederdim. Zor oluyordu. Bir de az insana ulaşıyor. Camiye gelen 1000 kişi, 2000 kişi, 500 kişi, bu kadar. Ama şimdi milyonlara ulaşma imkanı verdi Allah-u Teala. Bu imkanları değerlendirmek lazım. Mustafa Ilıcalı abimizle iftardaydık. Erzurum milletvekili, mübarek adam. Uyanık adam, akıllı adam. Hizmet eri, insanlara faydalı olmaya çalışıyor. Orada bir başka masada da onun eşiyle işte hanımlar yemek yiyorlardı. Orada bir Azeri gazeteci hanım gelmiş. Onun da misafiriymiş. İşte Ermeni meselesinden Amerika'da bir ağladı ya gazeteci. Bu Ermenilerin zulmünü anlatırken ağladı. Bütün dünyaya haber oldu. Tayyip Bey'in konuşması sırasında Amerika'da, evvelce yani bir yakın zamanda da öyle demiş bizim hanıma. Yani demiş, bizi 70 sene Rus gavuru Azerbaycan, işte bütün Türkiye Cumhuriyetleri istila etti. Ne zulümler etti, ne eziyetler etti. Allah deme yasak etti. İşte nenemiz, annemiz, nenemiz gizli gizli işte namaz kılarlardı, İslamiyet'i yaşamaya çalışırlardı. Sübhanallah demesi, yani çocukluğumuzda dermiş, Sübhanallah demesileri kulağımda çınlıyor. İnsanlar Allah diyemez oldular. Sübhanallah demekten engellendiler. İnsanlar neler çektiler. Ama Rus gavuru İslamiyet'le baş edemedi. Çünkü İslamiyet hak idi. Hak daim olur, kaim olur. Batıl üste çıkar gibi görünür ama suyun köpüğü gibidir. Femezzebe düfeyede bu cüfa'a. Köpek, köpük ne yapar? Feyede bu dağılır gider. Cüfa'en pıt diye atar, boşuna gider yani. Faydasız kaybolur. Bir fayda vermeden kaybolur köpük. Ve emmâ mâenfe'un nâs, insanlara fayda veren su, femkûsü fil ard, yeryüzünde daim olur. Onun için İslamiyet su gibidir, yeryüzünden ayrılmaz. Batıl, şirk, köpük gibidir, biraz görünür, ondan sonra üste gibi de görünür. Sen ne zannedersin ki üste çıktı falan. Halbuki boş, yok. Şimdi insanlar 70 sene Seyyid Muhammed Alevil Maliki Hazretleri anlatırdı da, işte o da Bukharalara bir gitti, çok zor şartlar altında. O zamanlar ilk açıldığı zaman, Özbekistan falan sefere başladığı zaman diyordu ki bana bir ağaç gösterdiler. Ağacın kovuğu var. Çok geniş ağaç yani, böyle çok büyük. Bazı kere 3-4 adam saramaz ağacın etrafını, dolanamaz. Öyle büyük ağaçlar var. Bursa'da da var ya, Ulu Çınar falan. Öyle bir ağaç gösterdiler diyor. İçi boş. Yani içi kovuk oluyor, boş oluyor. Onun içinde diyor 70 hafız yetişmiş ağacın içinde. Sırf gizlenerek, kendilerini göstermeyerek, onlar da nasıl olsa Kur'an kursu değil, medrese değil, gavur da şüphelenmemiş, Rus gavuru. Bir ağacın kovuğunda 70 hafız yetişmiş. Rusya'da, Semerkant'te diye hatırlıyorum. O zaman Rus'un elindeyken, 70 sene bu Bolşevikler milleti dinden imandan etmek için mücadele ettiler. Ama Azerbaycan'ı yolundan çıkartamadılar. Özbekistan'ı İslam'dan ayıramadılar. Tacikistan'ı İslam'dan ayıramadılar. Kırgızistan'ı ayıramadılar, Kazakistan'ı ayıramadılar, Türkistan'ı ayıramadılar, Türkmenistan'ı ayıramadılar. Bizim bütün efendim vatan topraklarımız, ecdadımızın yurtlarımız bizim. Bizim can kardeşlerimiz, kan kardeşlerimiz bizim. O insanlar dinlerini, imanlarını gizli gizli korudular, muhafaza ettiler, yaşadılar, yaşattılar. Şimdi elhamdülillah ben geçen son gittiğimde Bukhara'da nereydi? Taşkent'te. Taşkent'te cuma Taşkent'e rastladı yani. Bir cumaya gittik. Mekke gibi. Caminin ne enini bulabilirsin ne boyunu. O kadar büyük camide Kaffal Şaşi Hazretleri'nin türbesinin yakınında. Oradan da işte müzeyi ziyaret ettik falan. Tabii evvelce de gitmişliklerim var ama öyle o cami açılmamış mıydı? Neydi? Biz de cumaya denk gelmedik demek. Doldu taştı. Elhamdülillah dedim. Bu millet dinine imanına sahip çıkıyor. Allah da onlara sahip çıkacak. Şimdi televizyonlar serbest oldu. Şimdi Türkiye Cumhuriyetler'de biz izlenir olduk. Çin'e kadar bizim Lale Gül'ün yayını var. Uydudan. Zaten internetler çıktı. İnternetten insan her istediği vakit her istediği sohbete ulaşıyor. Bütün dünyada internet devrede şu an. Yani biraz özgürlüklerin de artmasıyla tabii memleketler bağımsızlıklarını kazandılar. Allah tam bağımsız eylesin. Rusya'nın şerrini onların üzerinden de bizim üzerimizden de tamamen defurafı izale etsin. Rus gavuru gibi gavur var mı ya? Şimdi bu insanlar ne zorluklar içinde Allah dediler, Sübhanallah dediler. Çoluk çocuklarına, torunlarına ne kadar gizli gizli zikir öğrettiler, tesbih öğrettiler, Allah dedirttiler. Ve bu milletin içindeki iman cevheri yeniden parladı, dışarı çıktı. Efendim ve iman efendim közü yeniden alevlendi, harekete geçti. Yanardağ gibi misali böyle. Yıllar sonra elhamdülillah. Ama bizde de oldu. Bizde olmaz olur mu? Bizde de camileri ahır ettiler. Ezanları Türkçe'ye çevirdiler. İstiklal mahkemelerinde binlerce alim, hoca, şeyh kestiler. Ne gavurluklar yapmadılar ya. Allah demek yasak oldu bir zaman. Hal böyleyken bizim de milletimiz dinli imanı muhafaza etti. İşte Menderes'le beraber, 50 ile beraber devirdi setleri, bentleri geçti aşağı. Şimdi de İslamiyet'in ilerlemesi devam ediyor. Tam ilerlemiş değiliz ama bir rahatlık var. Şimdi de içimizdeki tabii Vahabiden, Şia'dan, efendim içimizdeki ajanlardan, casuslerden, mezhepsizlerden tabii sıkıntımız var. Hoca kisvetinde oldukları için zararları Yahudi'den fazla oluyor. Rus gavurundan fazla oluyor. Rus gavuru bunlar gibi yapamaz. Çünkü Rus gavurunda böyle bir şey yoktu ki. Bunlar ne yaptılar? Efendim, hocayız diye çıkınca millet hocayı dinliyor, aldanıyor, kanıyor, Allah muhafaza etsin. Ama adam gavurum diye gelince millet sipere giriyor, diyor ki aman bu papazdır, hahamdır, Rus'tur, Yahudidir, biz bunlardan uzak duralım diyor. Ama öbürüne hacı hoca sakalı da var diyor. Her sakallıyı baban zannetme dedik sana mübarek adam ya. Sakal bırakmış diye millete oruç yediriyor Aziz Bayındır ya. Bunun sakalından ne olur? Takvim yapmış. Takvimde İmsakiye yapmış. İmsakiye de bizim bu imsaktan sonra 1,5 saat daha yiyorsun. Ya o zaman öğlene kadar da ye. Ya hatta tebeyyine lekumul haytul ebyadu minel haytul esvedi minel fecr. Siyah iplik beyaz iplikten ayrılana kadar, seçilene kadar ne demek? Ufuk çizgisindeki beyazlıkla siyahlık birbirinden ayrılana kadar. Bunu buradan bakan göz görmez. Bu imsak hadisesi gökte, ufukta tecelli eder. Uçakta olsan görürsün. Ben uçakta rastladım. Bir baktım efendim göğün kenarında üstünde beyazlık, altında siyahlık, böyle net çizgi beliriyor ya. Ben rastladım buna. Saate baktım. İstanbul'a inmek üzereyiz. Daha İstanbul'a indik, zifiri karanlık. Havaalanına indim, bir baktım. Havada cışık yok. Hani bulutlu havadan bahsetmiyorum. Hava sakin, hava yaz. Hiç ışık yok. Ama uçaktayken daha inişe geçmeden gördüm ufuktaki çizgiyi. Beyazlık, siyahlık ayrıldı ya. İmsak o demektir. size seçilene kadar değil. İyi adamın gözü iyi görmüyor. Güneş gözüne girene kadar yesin o zaman. Çizgi seçilmedi diye. Deli misiniz siz? Bu adam millete oruç yedirtiyor. Bu adam Süleymaniye Vakfı adı altında hurafeler üretiyor. Bir de şey yapmış millete, görüntülü mörüntülü sinevizyon bilmem ne, çekimler bilmem neler. Ondan sonra kutuplara gitmiş bilmem ne. Orada incelemeler yapmış. Ayılar saldırdı bize diyor. Az daha yiyecekti beni diyor. Keşke yeseydi. Ondan sonra adam gelmiş buraya kutuplardaki plandan. Kutuplar ya, kutuplar 6 ay gece 6 ay gün. Kutuplarla ne alakası var? Veyahut efendim İsveç'le bu işin ne alakası var? Her memleketin kendine göre imsakiyesi var. Diyanet'in şu anda tespit ettiği imsakiye dost doğrudur. Şaşmaz hesaptır. Bütün dünya Müslümanları, 2 milyara yakın Müslüman var. Aziz Bayındır'ın dışında onun da 3-5 tane adamı bile yok. Bir şey konuşma yapsa bütün sıralar boş kalıyor. Bu adamın dışında 2 milyar Müslüman bu imsağı bulamamış. Bulamamış, bu kadar araştıranı var, bu kadar devleti var. 50 küsur devli Müslüman devleti var. Oruç tutan devletler var. Pakistan'ı var, Hindistan'ı var. Bu işte titiz olanlar var. Mekke'si var, Medine'si var. Bütün imsaklar aynı. Aynı dakikada, saatte demiyorum. Aynı usul üzere tespit ediliyor. Aziz Bayındır Kasımpaşa'dan oturuyor. Yavuz Selim'e bakıyor karşıya. Orada ışığı görene kadar yiyor, içiyor, yediriyor, içiriyor. Millete yiyin anasını satayım diyor. Millet de yiyor. Oturmuşlar, masalları kurmuşlar. Halilzade Demircan da vardı birkaç sene evvel. Daha diyor ışık yok, ışık yok, ışık yok, ışık göründü diyene kadar yediler, yediler de kaldı 45 dakika ya. Güneşe 45 dakika kaldı. Adamlar hala yiyorlar. Neymiş? Yavuz Selim'de şey yok, ışık gelmedi. Ya arkadaş, sana Allah Kasımpaşa'dan Yavuz Selim'e bak demedi ki. Ufuktaki çizgiyi tespit et dedi. Ufuktaki çizginin siyahın beyazdan seçilmesi ufuktaki çizgiden bazı. Hat diyor, hat. Hayt diyor, hayt ip demek. İp ne demek? Orada ince bir çizgi ufukta bütün ufku kaplıyor. Kasımpaşa'da çizgi mi var? Yavuz Sultan Selim Camii'nin orada hayt mı var, ip mi var? Ufuk çizgisi orada mı? Bu çizgi nerede o zaman? Şimdi avukat Cihat kardeşimiz bana mesaj atmış. Ya bu diyor Aziz Bayındır'ın hesabı doğru mu? Ya sen nasıl böyle sorarsın? Neyse, o maksus soruyor tabii, anlıyorum. Doğru değilse diyor, buna ne yapmak lazım? Buna ne yapmak lazım? Bütün millete Allah rızası için duyurmak lazım. Bu adamın imsakiyesi batıldır. Milletin oruçlarını yedirtiyor. Bu şekilde oruçla niyet eden orucu olmuyor. Böyle bir imsakiyeye uyarak yediyse kaza etmesi lazım. O orucu Ramazan'dan sonra mutlaka kaza etmesi lazım. Çünkü daha başlamamış oluyor. Niyeti çünkü geç ettiği için. Niyeti geç ettiğinden oruca hiç başlamamış oluyor. Buna kaza gerekiyor. Başlasaydı kefaret 61 gerekirdi. Ama bu adam şimdi niyet etmiyor. Çünkü daha vakit var diye düşündüğü için. Niyet etmediğinden de yani o gün orucunu yemiş oluyor. Böyle bir bela olabilir mi? Musibet olabilir mi? Diyanet de açıklama yapmıştı evvelce bu. Geçen sene hatırlıyorum. Bu sene daha yapmadı. Bir an evvel yapsın. Yapsın da bilmiyorum, Diyanet benim kadar dinleniyor mu? O da ayrı bir dava yani. Yine ben millete Allah rızası için söylemekle kendimi mükellef görüyorum. Millet bize inanıyor çünkü. Millet bize güveniyor Allah'ın izniyle. Hoca yalan yanlış konuşmaz diyor. Ama ben sana diyorum, Resulullah yalan yanlış konuşmaz haşa sallallahu aleyhi ve sellem. La teştemi ümmeti ala dalale. Benim ümmetim sapıklıkta birleşmez. Yani dalalette, yanlış görüşte birleşmez. 1,5-2 milyar Müslüman imsa bu yolla tespit ediyor. Diyanetin vesaire tabii takvimler de var. Faziletim var. Tekereten var. Bütün bu takvimlerde 5-10 dakika oynuyor ama onlar geriden tutuyorlar. Şey payını bırakıyorlar. Hani adam yanlış etti. Ağzını çalkalarken içine su kaçtı falan. Bir pay koymak için geride tutuyor. Onlar daha geride tutuyorlar. Diyanet son noktada duruyor. Oradan ileri geçiş yok. Yani evvelce temkin vakti vardı. 15 dakika daha yenir içilirdi. İmsak yazdıktan sonra. Şimdi 3.20 dediği zaman da 3.35'e kadar yenilir içilirdi. Fakat şimdi Diyanet son takvimlerde, son 10-15 senedir ne yaptı? Temkin payını içine koydu. İçine koyunca ne oldu? Son hududa getirdi. Yani oradan ilerisi yok. Zaten ezanlar okunuyor. Ondan sonra adam namaz kılsa namazı oluyor da sabah namazı da olmaz o zaman. Bunların demesine göre millet 1,5 saat daha bekleyecek, sabah namazı kılamaz. Çünkü sabah namazı vakti girmiyor yediğine göre. Gece devam ediyor. Bu ne saçmalıktır? Yani öğlende zeval vakti diyor. Gökte zevali görüyoruz, güneşin zevalini. Yani istiva noktasından kaymasını. Bu takvim doğru. Fe-i zeval doğru. Ondan sonra güneş ikindinin vakti doğru. Akşam ezanına geliyorsun, güneş batması tam battığını abi ben buradan görüyorum karşıyı. Tarabya tarafında güneş batıyor karşıda. Güneşin battığı doğru. Gözümüzde görüyoruz, takvim yazıyor. 8.44 yani 20.44 yani akşam 8.44 45 bakıyoruz orada batıyor. Peki bunun hepsi doğru da imsak yanlış olabilir mi? Olma ihtimali yok. Neden? İmsağı bozuk olanın güneşin batması da bozuk olur. Çünkü kaydırır. Bütün takvim hesap işidir. Hesabı bir kaydırdı mı bir dakikadan bile her taraf kayar, bozulur. Bu hesabı ne yapıyor? 1,5 saat kaydırıyor. Buradan 1,5 saat sonra gün doğuyorsa, güneşi demiyorum, imsak oluyorsa yani. 1,5 saat sonra gün doğuyorsa, güneş niye takvimde yazdığı dakikada batıyor? O da 1,5 saat sonra batması icap eder. Böyle mi saçmalık olabilir mi? Bütün dakikaları, saatleri, saniyeleri şaşmıyor. Takvimin bir tek 1,5 saat daha yiyeyim diye efendim boş boğazlar efendim biraz daha yiyeyim diye ondan sonra yemeği artırmak için milletin orucunu bozdurmak için milletin orucunu tehlikeye atıyor, orucunu yedirtiyor ve böylece imsağı 1 saat 1,5 saat ileri çekiyor. Ya Allah ümmeti dalalette birleştirmez. 2 milyar Müslümanın hesabı bu usul üzereyken Aziz Bayındır kim oluyor da ya? Kim oluyor bu adam? Yani tek başına çıkıyor imsakiye yapıyor. Buna ne hakkı var ya? Kanunen de bunun engellenmesi lazım. Bu imsakiyenin dağıtılmasını ya. Milletin orucunu yedirtiyor. Burada Diyanet diye bir resmi kurum var. Takvimler ona göre, ezanlar ona göre, cumalar ona göre, bayramlar ona göre. Bunlar da Müslüman adamlar, bir ilmi heyet var orada da canım. Bu kadar milletin vebaline girerler mi? Hadi imsağı biraz erken millet iş etti. Vebal olmaz. 3.30'da ağzını bağladı. 3.24'te. Tamam da adam yarım saat sonra sabah namazı kılıyor bütün camiler. Yani burada binlerce, milyonlarca insanın sabah namazı olmuyor o zaman bu Aziz'in dediğine göre. Yapmayın, etmeyin, gitmeyin. Ehli sünnetten ayrılan, cumhurdan ayrılan, cemaattan ayrılan insanlara uymayın. Cemaattan karış ayrılan cehennem cemaatıdır diyor Tirmizi hadis-i şerif. Men farakal cemaate şibran feynum müsa cehenneme. Kafanız, mantığınız yok mu sizin ya? 2 milyar Müslümanın amel ettiği hesaptan çıkıp da kendi başına bir şey uydurana uyulur mu ya? Bu mu doğruyu bulmuş ya? Aleyküm sevadil azam. En büyük karaltıya tabi olun. En büyük cemaat, kalabalık İslam'da Müslümanlar için en büyük cemaat neredeyse oradan ayrılmayın. Sakın sakın sakın. Ben size bunu Allah rızası için duyurmakla kendimi mükellef kabul ediyorum. Yani bu tehlikeden dolayı bak ben gecenin bu saatinde barbar bağırıyorum yani. Daha demin uyuyordum az daha. Oturduğum yerde uyuyacaktım. Uykum kaçtı ya. Çünkü milletin orucunu yedirtiyor bu adam ya. Ya bu Diyanet mübarek insanlar. Hükümete de müracaat de neyse gerekli şey. Bu böyle kendi kendine imsakiye takvim tek elden yürütüyorsun bu. Herkes kendine göre takvim yazarsa öbürü saat 10'a kadar yenilir diyecek ya yarın. Yani bütün millet Ramazan'ı oynatır bunlar yarın ya. Ramazan sıcağı geldi der Ocak ayını alır ya. Tabii hem serin olur hem sıcak günler olur. Yapmadılar mı? İstemediler. Zekeriya Beyaz ne dedi? İstersen para ver hiç tutma dedi ya. Sağlıklı sıhhatli adama diyor para ver hiç tutma diyor ya. Bunlar kulağımla duydum. Bu işin sonu böyle alınmaz. Önü alınmaz. Bu gider ne ay kalır ne gece kalır ne gün kalır. İmsak bozulur mu ya? İmsağı bozduğun anda dinin bütün ayarlarıyla oynamış oldun ya. Ufuktaki çizgiden Allah bahsediyor. Bu geliyor Kasımpaşa'dan Yavuz Selim'de aydınlık var mı yok mu ya bakıyor ya. Allah şerlerinden muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Allah bilmiyor diyen. Allah gaybı bilmiyor. Allah geleceği bilmiyor. Allah senin kiminle evleneceğini bilmiyor diyen. Sesleri internete düşmüş. İstediğin girin bakın. Allah'ın ilmi yok. Allah bilmez. Oğlum evladım diyor. Bu adamın yaptığı imsakiyeye uyulur mu ya? Allah'ın sıfatını inkar ediyor ya. Ya Allah'ın ilim sıfatını inkar eden zaten şahitliği geçerli değil. İlmi kabul edilmez, sohbeti dinlenmez, kitabı okunmaz. Asla dinlenmez. Ya Allah'ın ilmi yok diyor. Ya bu millet sahabeyi geçti, peygamberi geçti. Artık Allah'a saldıran, artık Allah'a cahil diyen haşa. Adamlar bunlar ya, sakalı var diye bunlar. Veyahut hocayım diye, profesör diye bunlar dinlenmez Allah rızası için. Durdurun bu milleti ya bunların peşine gitmekten ya. Ben ne yapayım arkadaş? Allah görüyor ben vazifemi yaptım. Şahit olsun Allah'ım ben vazifemi yaptım. Benim gücüm bu kadar yetiyor arkadaşlar. Ne yapayım? Milletin imsağı perişan oldu ya. Biz cennetten bahsedecektik şimdi. Adam şeyi cehenneme çevirdi konuyu ya. Hiç durmuyor, her sene bir şey çıkarıyor. Bir daha seneye kadar bunun önü alınması lazım. Böyle imsakiye mimsakiye herkes kendi kafasına göre dağıtamaz. Milletin orucuyla oynama hakkını kimseye verilmemişlerdir ya. Diyanet burada lazım. Yani bu gibi konularda merkeziyetçi tutum, ciddiyet, tabii Diyanet reisi de açıkladı, heyet de açıkladı. Aziz Bayındır'ın adını vermediler de, ona tenezzül etmiyorlar adını vermedi de yani. Dediler ki böyle şeyler çıkıyor, bunlar uydurmadır, bizim takvimimiz hesabımız doğrudur, haklıdırlar. Onların takvimi doğrudur yani. Çünkü onlar dünya çapındaki astronomik hesaplara riayet ediyorlar. Yani şaşmaz. Ay diyorsun ki şu gün 13'ü diyorsun, gökte görüyoruz da ayın dolunay gecesi bakıyoruz, yüz yuvarlak oluyor, görmüyor musun? Hesap belli. Güneşin ayın sistemi hesabı değişir mi? Gecenin günün dakikası saniyesi şaşar mı? Bir dakika oynasaydı binlerce senedir şu anda gece gündüze karışmıştı. Halbuki biz bir sene evvel bir senelik takvimi yapabiliyoruz. Ve o takvimde de hangi gün gökte ay dolunay olduğu yazıyor. Ve biz bakıyoruz dolunay. Bunu bir sene evvel, 10 sene evvel, şu anda 30 sene sonra güneş tutulmasını, ay tutulmasının zamanını, vaktini tespit ediyor. Yani teknoloji gelişmiş, ilim var, bilim var, hesap var, kitap var. Eşşemsü vel kamer bi husban diyor Allah. Güneş ay hesapla geziyor. Hesapsız gezmiyor. Sen neye göre don lastiğine çevirdin işi ya? Bir saat ileri al, bir buçuk saat ileri al. Yiyebildiğin kadar ye. Nereden çıktı bu batıllar? Allah bu milleti hayırla ikaz eylesin, uyandırsın, uyarsın da oruçlarını işte. Batıla uyacak adama çare yok. Allah bir bela veriyor işte. Adam bozuk niyetliyse, yanlış işleri varsa işte orucu da kaçırtacak ona işte. Onu da gidiyor Aziz Bayındır'a dinlemeyi nasip ediyor. Hadi bakalım şimdi. Cins cinse meyleder. El cinsü ile el cinsi yemilü. Cins cinse meyleder. Herkes kendi cinsini arar. Onun için burada temiz olalım, salih olalım, ehli sünnete tabi olalım, Kur'an sünnete müttebi olalım. Ve böylece Allah bize de kendi cinsimizden salih insanları dinlemeyi nasip eder. O zaman da kaydırmaz bizi. Şaşırtmaz bizi. Öbür türlü helak eder. Şimdi cennet ehli cennete girdiği zaman melekler onu karşılarlar. Ona selam verirler. Evel melâketü yedhulûr âlim min kulli bâb. Dün gece burada kaldık. Melekler her kapıdan yanına girerler. Selam aleyküm bimâ sabertüm. Selam olsun size, sabrettiniz. Şimdi de cennetin nimetlerini seyrettiniz derler. Çünkü namaza sabır, oruca sabır, kazaya sabır, belaya sabır, günaha düşmemeye sabır, içki içmemeye sabır, zina etmemeye sabır, faiz yememeye sabır, önüne acayip bir kredi imkanı gelmiş, almamak sabır ister. Siz sabrettiğiniz için selam olsun size derler. Feni'me ukbeddar. Dar-ı dünyanın, dünya yurdunun akıbeti, neticesi cennet yurdu, ne güzel oldu size derler. Fe yarud yani, o da meleklerin selamına cevap verir. Ve aleykümselam ve rahmetullahi teala ve berekatuh. Allah Teala da selam verir. Selamun kavlen min rabbir rahim. Cennet ehli cennete girdiği zaman birden Allah Teala tecelli eder. Herkes evinde, barkında, köşkünde, sarayında otururken. Esselamu aleyküm ya ehlel cenneti. Ey cennet halkı, selam olsun size. Selamet ve kurtuluş yağsın üzerinize buyurur. Onlar lebbeyk lebbeyk derler. Allah'a ve aleykümselam denmez. Anladın? Melek selam verirse sen de dersin ve aleykümselam. Evliya ve selamu aleyküm dersin ve aleykümselam. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dese selamun aleyküm, sen dersin ve aleykümselam. Ama Allah derse selamun aleyküm, Allah'a ne diyemezsin? Ve aleykümselam diyemezsin. Niye diyemezsin? Çünkü selam zaten Allah'ın ismidir. Esselamül müminül müeyminül azizül cebbar. Esselam Allah'ın ismidir. Yani Allah'ın ismiyle Allah'a dönüş yapamazsın. O zaman ne diyeceksin? Lebbeyk, lebbeyk diyeceksin. Allah selam verirse buyur ya Rabbi, buyur ya Rabbi. Emrine amadeyiz ya Rabbi. Hel razıytum. Köşklerinize, saraylarınıza kondunuz, yerleştiniz. Razı oldunuz mu, memnun musunuz, mutlu musunuz der. Allah'ım kurban olduğum bize de duymayı nasip eyle. Amin. Fekulune cennet halkı derler. Bu Buhari hadisidir ha. Ve ma lena la nerda ve kad a'daytena ma lem tu'ta ahadan min halqika. Ya Rabbi nasıl razı olmayız ki? Sen bize neler verdin? Kimseye vermediklerini verdin. Bak şimdi cehennemde insanlar yanıyorlar. Figan ediyorlar. Yüzlerce sene, binlerce sene yanacaklar. Kimisi ebedi yanacak, hiç çıkmayacak. Sen bizi cennete yediriyorsun, çürüyorsun. Nimetlere gark ettin ya Rabbi. Biz nasıl memnun olmayız, mutlu olmayız ey ya Rabbi? Mevla buyuruyor ki fekul el yevmü hüllü lekum rıdvani. Esas şimdi size en büyük nimetimi vereceğim. O da nedir? Bu anda size rızamı helal ediyorum. Ne demek? Fela eskatu aleykum ba'de ve ebeden. Bundan sonra ebediyen size hiç kızmayacağım. Dünyada en büyük evliya olsa Allah'a kızdıracağından korkar. Çünkü birden nefis gelir, şeytan gelir. İçki ve uyuşturucunun belaları hakkında yazdığım son risalemi de okuyun. Ne hadisler yazdım orada. Ne rivayetler yazdım orada. 220 sene Allah'a isyan etmeden, göz açıp kapayacak kadar bile günah işlemeden, sıralı ibadet eden Bersuysa nasıl kafir olarak öldü? Okuyun. Yani orada çok ibretlik kıssalar var. Dersler var. Süfyan İbni Uyeyne'nin olacak talebesi, en ileri talebesi nasıl kafir olarak öldü? Sonra rüyada gördü. Sen benim en iyi talebemdin. Nasıl kafir öldün? Bunları okuyun. Onun için bir insan dünyada en büyük alim olsa, veli olsa, peygamberse masumdur ama en çok da peygamberler korkar. Ayrı dava. İnne etkâkum ve âlemekum billâhine. İçinizde Allah'ın en iyi bileniniz de benim, Allah'tan en çok korkanınız da benim. Çünkü neden? En iyi bilen en çok korkar. Allah'ı tanımasına göre, marifetine göre, ilmine göre Allah'ı sayar adam. Mevla'nın azametini, ceberutunu, kudretini, melekutunu, mülkünü, saltanatını, izzetini bilmeyen adam nasıl Allah'tan korkacak? Ne kadar bilse o kadar sayar. Kainat efendisinden çok bilen yok, onun için en çok o korkar. İşte daha size ebedi kızmayacağım. Ne demek? Artık dünyada devamlı tetikte duruyordunuz, korkuyordunuz. Acaba Rabbimi kızdıracak bir iş yapar mıyım? Helak olurum giderim. Onun için artık size kızmayacağımı beyan ederim ve bildiririm. Bundan daha büyük nimet olur mu bir kişiye? Onun için melekler selam verirler, Mevla selam verir. O da onlara cevap verir, meleklere cevap verir. Mevla'ya buyur ya Rabbi der. Sümme yedhul. Şimdi cennete girdikten sonra, buradan sonra dünden kaldığımız yerden. Feyda ra ma a'addallahu lehu minel menazili vel kerameti teheyyelin nüzuli. Allah'ın hazırladığı Celle Celaluhu menziller, makamlar, konaklar, köşkler, saraylar, ikramlar, izzetler, onları gördüğü zaman orada, yani gördüğü yerde yerleşmek için, konaklamak için hazırlanır. Fetekullu hafazatu. Onun yazıcı, koruyucu melekleri ona derler ki ma türidu, sen ne istiyorsun? Fekul de üridü nüzülü ya kerametillah, Allah'ın çok ikramlarını gördüm, biraz ineyim de, yani yerleşeyim de burada biraz nimetleneyim. Fekul ne leusir emamek, derler ki daha dur ya, ne gördün? Daha bunlar ön hazırlıklar. Nüzülen min gafurir rahim, çok acıyan, bağışlayan Allah tarafından ilk ziyafet, cennete girişte ilk ziyafet. Daha Allah'ın rızası var, cennet cemalini görmek var, dikası var, vuslatı var. Daha yürü önüne doğru git bakalım, daha neler göreceksin derler. Fe inneleke ma eftalu min hada. Sana bundan daha faziletli nimetler verilecek. Fe ida sara ruf'alehu kasrun min zehebin şurufuhu min el-lü'lü'yi. Biraz daha gider, önüne bir köşk yükseltilir. Böyle kaldırılır yani, ona gösterilir. Köşkün tamamı som altından, şerefeleri inciden. Bir tane inci, o şerefedeki incilerden bir tane inci. Bazı kere tek inciden Allah Teala Süleymaniye'nin kubbesi gibi. Kaç Süleymaniye'nin, Selimiye'nin kubbesi kadar tek inciden kubbe yapmış. Feyda denâ min üstekbelettül vesâifü kellûlûl menzûr. Köşke yanaştığı zaman saçılmış inci taneleri gibi. Hani dedim ya dün de. Tanesini şeyini, ipini koparttığın zaman efendim saçılır ortalığa. Böyle beyaz taneler her tarafa saçılır. Hizmetçileri de onu öyle karşılar. Saçılmış inci taneleri gibi hizmetçiler onun karşısına çıkar. Ma'unaniyetü min fiddatin ve ekvabu min zehbin. Hizmetçilerin ellerinde gümüşten kaplar var. Altından küpler var. Feyüsellimle aleyh, ona selam verirler. Feruddü aleyhine selam, o da selamlarına cevap verir. Feyüridü nüzüle fiyâ, o makamda konaklamak ister. Bura çok güzelmiş diye. Fezekûlü hafazatü sir. Feyinne leke mâve efdalü münâzâ. Hafazaları, yanında koruyucu melekleri derler ki, yürü hele yürü. Daha ne gördün? Önünde neler var? Bunlardan da daha faziletliler var. Yahu dünyada bunun zerresi yok idi. Bundan daha güzeli nasıl olacak? Demin ilk gördüğü zaman da bundan iyisi olmaz diyor, düşünüyordu. Bir de baktı ki efendim yürü dediler, geldik bir yere, geriyle kıyas edilmez. O kadar üstün. Ya. Velel ahiretu ekberu derecatim ekberu tefdila. Hey gidi ahiret. Dünyada da mertebeler var. Bir otele gidiyorsun güzel, öbürüne gidiyorsun daha güzel, öbürüne gidiyorsun daha güzel. Bir yere giriyorsun, bir yemek yiyorsun, bundan iyisi olmaz. Bir daha başka bir yere bir şey yiyorsun. Allah Allah, bu daha güzel, bundan iyisi olmaz. Öbürüne gidiyorsun. Yahu geridekiler neymiş, hiçbir şey yememişik ya. Tabii dünyada da meratip var. Güzelin sonu yok derler. Ama cennette hakikaten sonu yok. Dünyada sonu var. Dünyanın kendisinin sonu var. Kendisi sonu olan her şey içindekinin de hepsinin sonu var. Ahiretin sonu yok. Ahiretin dereceleri daha büyük. Taftilatı, faziletleri, teşrifatı, ikramları daha üstün. Alttaki tabakatı cennette adam üsttekine nasıl bakıyor? Sizin biriniz dünyadan yıldıza baktığı gibi buyuruyor. Ya. Üstte hurfeler yani odalar var. Üstteki odalardakiler, alttaki odalardakileri bakarken gökten yere baksan gibi. Yerdekiler üst makama bakar. Yani cennetteki birinci basamaktaki adam ikinci derecedekine bakarken nasıl bakıyor? Dünyadan gökteki yıldızlara bakar gibi. O kadar fark var. O kadar efendim fevkiyet var, üstünlük var. Fazilet var. Ahiretin faziletleri daha büyük. Şimdi feydâ çağıra biraz daha gider. Rufi'a lehu kasrun min yakutet hamra'e. Bu sefer karşısına kıpkırmızı bir yakuttan bir köşk çıkar. Dünyada şu kadar gram alıyorsun kaç yüz dolar. He, o da yakutun en hakikisini falan bulduğu zaman en damarın özünü yani böyle. Efendim lekesiz kirsiz o pırlantalarda da öyle azıcık bir leke olsa fiyatı kaç bin dolar düşüyor. Efendim kırmızı yakut tamamı ne kadar büyüklüğü biliyor musun? 1000 tane kapısı var. Bir kapıdan öbür kapıyı göremiyorsun. Kırmızı yakuttan. Yura batırı min zahiri min safay. Dünyadaki yakutun içini bile göremiyorsun. Yakut diye bize yutturmuyorlar tamam. Yakut ama kalite düşüklüğü var. Tam orijinal kaşıkçı elması gibi elmas veyahut da sen öyle pırlantalar var ki aynı pırlanta kıratı 10 bin dolar aynı pırlanta 100 bin dolar. Ya bu farkı ne? Paklığından, berraklığından, lekesizliğinden. İşte öyle kırmızı bir yakuttan ki o kadar parlak ki, pak ki, temiz ki, dışından içi görünüyor. Ya yakutun dışından, yakuttan bir şey oda yapsan şimdi içerisi gözükmez. Aynı mermer gibi taş. Yani içerisi gözükecek kadar şeffaf. O kadar şeffaf ki, dışından içi görünüyor. Gidi cennette. Değil mi? Bu köşkler... Ayet-i kerimelerde de bu odalar levhum hurafun min fevka hurafun mebniyetün. Cennette köşkleri var. Köşklerinde odaları var. Odalarının üstünde de odalar var. Tezlim tehti elenar. Altlarından ırmaklar akar. Dünyada nerede bir ırmağı sana bağlayacaklar? 40 kişi ırmağı pisliyor. Berbat. Girilecek hal kalmıyor. En temiz ırmak leş olmuş. Ya Cennette sana özel ırmak, sana, senin köşkünün altından akıyor. Süt ırmağı, bal ırmağı, şarap ırmağı, su ırmağı. Cennet şarabı bu. Akıl almaz, baş ağrıtmaz. Irmaklar akıyor. Vaadallah, bu Allah'ın sözüdür. La yuhlifullah almiyat. Allah sözünü bozmaz. Niye kazanmayalım bu cennetler? İşte bu sahurda kazanılıyor. Teravihte kazanılıyor. Oruçta kazanılıyor. Zikirde, duada kazanılıyor. Mukabelede, hatimde kazanılıyor. Haramdan, günahtan uzak durmaya sabretmekte kazanılıyor. Niye kazanmıyorsun? Bu noktada bir hadis-i şerif var. Efendim, hadis-i şerifte buyuruyor ki, İnne fil cenneti hurafen. Cennette öyle köşkler, öyle odalar. Oda deyince sen de sizin evin odasını zannediyorsun ya. Bir odası dünyadaki bütün köşkler içine alır. Bir odası. Cennette öyle odalar var. Yura zahiru amin batınıha. Batınu amin zahiriha. Dışından içi gözükür, içinden dışı gözükür. O kadar şeffaf. Peki bu hadis sahiptir. Kaynaklarda geçiyor. Allah Teala bu odaları, köşkleri, sarayları hazırladı mı şimdi? Hazırladı. Cennet, Ramazan ayı girdiği zaman Huri Gilman Vildan cennetin hizmetçileri sarayların, köşklerin şerefelerine, kulelerine çıkarlar, oradan seslenirler diyor. Sayı hadisi. Hel min khatibin illallah azze ve celle. Allah'tan bizi isteyen var mı? Ramazan girdi, cennet kapıları açıldı, cennet süslendi, donandı, kuşandı. Allah'tan bizi isteyen var mı? Ya cennet istiyoruz işte. Onun için o duayı öğrettik size. Dört şeyi çok yapın. Biri şehadet, biri istiğfar. Allah'a bununla razı edeceksiniz. İki şeyi de mecbur ihtiyacınız. İstemeden duramazsınız. Cenneti çok isteyin, cehennemden çok sığınır. Günde en az 50 kere, 100 kere oku ya. Olmadı iş, iftara yakın 3 kere oku. Olmadı bir kere oku ya. Derginin 89. sayfasının başında. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah ve estağfirullah lezî la ilahe illahu el hayyel kayyume ve tûbü ile Allahümme inni eselükel cenneh ve a'udübike minen nâr. Bakın orada işte yazmış. Hadis-i şerif emrediyor. Dört hasleti çoğaltın. Onun için bak, bizi isteyen var mı diyor, soruyor. Allah bu köşkleri hazırladı mı? Hazırladı. Eaddeallahu limen elânel kelâme فَاَطْعَمَ الطَّعَامَ وَتَابَعَ الصِّيَامَ وَصَلَّى بِالْلَيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامُونَ Allah bu köşkleri kime hazırladı? Yumuşak konuşanlara. Kabalık yok. Birbirine bağırmak çağırmak yok. Hele Ramazan'da oruç ağzına gürültü şamata çıkaranların bütün orucunun sevabı iptal olur. Ne kavga ediyorsun, ne bağırıyorsun, çağırıyorsun. Millet oruçlu, sen oruçlusun. İnsanlara dalma ya. İnsanları huzursuz etme, insanları sıkıntıya sokma. Böyle bir şey olamaz yani. Anaysan da, babaysan da, karıysan da, kocaysan da. Allah sana bu hakkı vermedi. Köşkler hazır bekliyor ama yumuşak konuşanlara. Ondan sonra yemek yedirenlere, fakir yedirin, miskin yedirin, mahallelerinizde var, insanlara iftarlık verin. Sonra peş peşe oruç tutanlara. Ramazan zaten peş peşe. Ara vermek mümkün değil. Ondan sonra millet uykudayken gece kalkıp teheccüd namazı kılanlar. Allah bu köşkleri hazırladı. Görüyor musun şimdi? Feydâ den estekbeletül vesâifü kemestekbeletü fil kasraynil evveleyni. Ne zaman ki bu yakuttan köşke yaklaşır, yine hizmetçiler onu evvelki iki köşkte karşılayanlardan daha ziyade karşılar. Sellemle aleyh, ona selam verirler. Feruddü aleyhinne selame. O da selamlarını iade eder. Feydâ de kalestekbeletü havrâ minel iyni. Köşküne girdiği zaman artık makamına, menziline geldi. Bir hizmetçisi, hurisi onu karşılar. Aleyha sebûne hülleten la tüşbül hülletül hülletel ukra. Ya cennette hizmetçi diyorsun. Cennetteki hizmetçinin üstündeki elbise bu dünyanın kraliçesinin üstünde yok. Ne hizmetçisi ya? Cennette hizmetçi mi olur? Cennetin hepsi kral, kraliçe. Efendim, üzerinde 70 tane hülle var. Bir elbise öbürüne benzemiyor. Her birinin rengi, ipeği, sündüs, istebrak, ince ipek, kalın ipek, aman ya Rabbi. Bütün eklemlerinde, bütün efendim bedeninin mafsallerinde, her birinde hulleler var. Nasıl elbiseler, ama nasıl iç elbiseler, nasıl dış elbiseler. 100 sene ileri gitsen, 100 sene ileriden o elbisenin güzel kokusu duyulur. Şimdi karı sıkıyor sıkıyor sıkıyor her tarafına parfüm, yine leş gibi kokuyor. Parfüm paklamaz seni. Pislik içinden geldikten sonra. Parfüm dışarıdan neyi temizleyecek? Ya? Elbisene ne sıkarsan sık. Leş gibi kokuyorsun. Dünya böyle. Teller. 3 gün evvel pastırma ederse 5 gün sonra çıkar. Çemeninin kokusu. Dünya leşlerin yeridir. Leş gibi yerdir. Mümkün mertebe gusül alıyoruz, abdest alıyoruz. İşte kendimizi temizleme alıyoruz. Biraz dursak leş gibi kokmaya başlıyoruz. Cennette öyle bir şey var mı ya? Kokusu 100 senelik mesafeden duyuluyor. Bir elbisenin kokusu. Biz sürüyoruz sürüyoruz. Udu amberi, miski bilmem nesi, safranı, zaferanı hala yanıma geliyorsun. İyi bir kokum yok yani. Çünkü neden? Burası dünya kardeşim. Herkes haddini bilecek. Dünyanın kokusu da haddini bilecek. 100 senelik yerden raihası duyulan bir elbise, bir hoş kokulu bir giysi var mı ya? Var. Cennete gidebilirsin. Ne âlâ senden. Feydâ nezara ilâ veccihâ absara veccihû fî min safâi veccihâ. Onun eşinin yüzüne baktığı zaman efendim kendi yüzünü onun yüzünde görür. Ayna gibi. O kadar şeffaf. Nasıl bir şeydir? Ondan sonra yine hadis-i şerifte, Bukhari hadis-i şerifte yura muhusâka min rıkkati azmâ ve cildâ. Kemiğinin ve derisinin inceliğinden dizinin iliği, kemiğin iliği derler ya, kemiğinin iliği bile şeffaflıktan görünüyor. Nasıl bir şey cennet ya, Allah Allah. Ve yefi beytin farsahum fi farsahum ve semku mislu dalik. Öyle bir ev, bir oda, 4 fersah bu taraf. Yani eni 4 fersah, boyu 4 fersah, uzunluğu 4 fersah. Eni böyle, uzunluğu böyle. Fersah, dünyadaki fersah 4000 adım. 4000 adım. Ahiretteki hesabını bilmiyorum. Tavan da 4000 adımlık. Tavan. Allah Allah. Aleyhi erbaatü alâfü misra'in min deb. 4000 tane altından kapıda tokmak var. Tokmak var ya kapıda, tak tak tak. Kapıyı çalıyorsun. 4000 tane altın. Bir tane altın tokmağı olan şimdi en zengin adam yok. 4000 tane tokmak, hepsi altından. Cennet ya. Fî bisâtun min deb. Altından halı var. Som altından işlenmiş. Mükellelin billur, incilerle bezenmiş. Kattab ve kalbeyt, bütün evi kaplamış. Hani haliflex şey seriyorsun ya işte, sıfırdan sıfıra falan. Evin kaç metre abi? Metren kadar konuş. 120 metre. Ulan 120 metreye haliflex döşemişsin, hava atıyorsun ya. 4000 metreye, 4000 metreye. Altından halının tümü altın, bütün şey işlemesi inci. Dünyada da öyle bir şey dokunmamış. Böyle bir tezgah yok ya. Dokuyacak tezgah yok ya. Ondan sonra ve fihi serirun aleyh minel furuş. Bi menzilet seb'ine gurfeten min gurfet dünya. Bir taht var, serir. Böyle işte bunun uzunu var ya, sedir diyoruz şimdi, sedir. Sedir diye bir şey yok esas. Serirdir aslında da. Sedir yapmış onu Türkçe'de. Böyle bir serir var. Sedir var. Efendim üzerinde yaygılar var. Dünya odalarından 70 oda kadar. Bütün ipekler, atlaslar. Feyda celese ve şteddemara oturur. Oh! Bütün hizmetçileri emrinde. Gel keyfim gel. Ölüm yok. Korkmak yok. Üzülmek yok. Ayrılmak yok. Çıkmak yok. Hastalanmak yok. Yaşlanmak yok. Tozlanmak yok. Kirlenmek yok. Paslanmak yok. Yok oğlu yok. Cennette ne yok? Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi canı meyve istedi. Sarat ile itibar hatta gülemine. Meyve gelir ayağına, daldan uzanır, hemen ondan koparır yer. Yerinde de yerine hemen aynısı biter. Kiraz mı arıyorsun, nar mı arıyorsun, ayva mı arıyorsun? Evye debe bir serir hatta gülemine. Ya da oturduğu şey, efendim serir, otomatik. Yani dünyada otomatik. Benim arabayı göğe otomatik yapmışlar bizim Erbakan Efendi mübarek. Şeyin adı Erbakan, bizim arabayı yapan arkadaş da. Bugün gitmiyor geri yahu. Ayağımı göğe uzatıyorum. Şey oldun diye kaldırdık. Kaldırdık, indiremedik. Yani en kaliteli yapan o. Ama ne yapacağız işte. Dünya burası kardeşim. Düğmede tıkanıklık yaptı. Ve cennette bir yerde tıkanıklık yaşanır mı yani? Ya da seririne der ki hadi gidelim şuraya der. Akıllı sedir. Akıllı sedir. Taht. Ne yapar? Doğru gider dalına kadar çıkar, böyle otomatik çıkıyor. Hiç öyle benzini bitti, dümeni döndü, geri kal. Gelir, muttak oradan alır yer. Ve hâdâ kullû sevâbul muttakînellezîne yettekûne şurbel hamri vel fevâhişe. İşte bütün bunlar haramlardan sakınan, içki kullanmayan, uyuşturucu içmeyen, şarap içmeyen, rakı içmeyen, bira içmeyen, müskirattan sakınan, fuhuştan sakınan, efendim zinadan, erkek erkeğe eşcinsel livatadan, kadın kadına sürütünmekten, lezbiyenlikten, bütün fuhşiyattan ve münkerattan sakınan müttakilerin sevaplarının bazısı bunlardır. Şimdi biz bunlara talibiz. Bunlara rahibiz. Onun için oruç tutuyoruz. Onun için namaz kılıyoruz. Hepsini Allah rızası için yapıyoruz. Ama Rabbim de bunlar bize vaat ediyor. Biz de onun vaadine inanıyoruz. Bu itibarla tabii bunun bir de yarını var. Yarınki sahurde de bunun ayetin birincisini okuduk. Yevmen yaşurul müttekine ile rahmani vefte. Takva sahiplerini Rahman'ın kabul huzuruna, cennetine binekli cemaatler halinde haşredeceğiz. İşte binekli veft, binekli cemaata denir. Yarın nesi var bunun? Allah muhafaza edin. Cehenneme sevk edilenlerin feci durumları, rivayet devam ediyor. Vakitimiz tamamlanmıştır. İnşallah yarın gece sahurde bütün insanları uyarın, uyandırın, telefon edin, mesaj atın. Böylece sohbette cem olalım. İlim meclisinde birleşelim. Hikaye anlatmalarla, hurafe anlatmalarla, enstrümanlarla, deflerle, dümbeleklerle, sohbet olmaz, ilim meclisi olmaz. İlim meclisi ayet hadis okunan meclislerdir. Öyle tamburu tumburuyla ilim meclisi olmaz. Film meclisine döner. Onun için siz bu sohbeti bırakmayın, doğru adrestesiniz. Herkesi bu adrese yönlendirin. Ben Allah için uykumu feda ediyorum, sağlığımı feda ediyorum. Dün sabah burada sohbetten şekerim 500-600'e çıktı. Makine ölçmedi. Makine ölçmedi. Yani ben canımı, malımı, her şeyim feda olsun. Sizin hizmetinize kurban olayım. Yeter ki bir kişi namaza başlasın. Bir kişi zinayı bıraksın. Bir kişi oruca başlasın. Bir kişi teravihe devam etsin. Ben size Allah için seviyorum. Allah için konuşuyorum. Benim başka bir derdim yok. Onun için siz de Allah için insanları davet edin, tebliğ edin. Bu sohbetlerin tekrarları var. Bilmiyorum sahurun tekrarını gündüz veriyorlar mı? Onu bilmiyorum. Veriyorlarmış. Takip ediniz. Kaçırırsanız takip edin. Bu sohbetlerini hiç kaçırmayın. Allah Teala seherlerde, sehurlerde istiğfar edenler, zikredenler hürmetine, rükû eden, secde edenler hürmetine kabul ettiği dostları, salihleri, üçler, yediler, kırklar, beş yüzler, yedi yüzler hürmetine şu mübarek saatte cümlemizi affeyle, mağfiret eyle, rızasına Rabbim cümlemizi nail ve mazhar eyle ve bu gecede anlatılan müjdelere, köşklere, saraylara ulaşmak için yumuşak konuşmaya, güzel ahlak takınmaya, oruca devam etmeye, teheccüd namazına devam etmeye ve insanlara yemek yedirmeye, fakirleri doyurmaya cümlemizi muvaffak eyleye. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed. Ve aleyhi ve sellem teslimen kesira. Velhamdülillahi rabbil alemin.